www.jazzforum.radio.pl. Patronat medialny Jazz Forum. Poleca Wojciech Kwapisz, pomysłodawca kolekcji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 maja, minęła 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Świat z niepokojem patrzy na rozwój wydarzeń w Strefie Gazy. Zbiera się Rada Praw Człowieka ONZ. Strażacy dogaszają pożar hali w podpoznańskim Zakrzewie. Spłonęła część magazynowa. Korea Północna grozi odwołaniem spotkania Kim Jong-una z Donaldem Trumpem. Na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się w piątek Rada Praw Człowieka ONZ. To w związku z sytuacją w Strefie Gazy. Rada poinformowała, że nadzwyczajne posiedzenie zostało zwołane na oficjalny wniosek złożony dziś przez Palestynę i Zjednoczone Emiraty Arabskie w imieniu Ligi Państw Arabskich. W Strefie Gazy doszło wczoraj do krwawych starć palestyńsko-izraelskich, gdy Palestyńczycy protestowali przeciw przeniesieniu ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy. W zamieszkach zginęło 59 Palestyńczyków, ponad 2,5 tysiąca zostało rannych. Zaniepokojenie sytuacją na Bliskim Wschodzie wyraziło polskie MSZ. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zaapelowała do Izraela i do Palestyny o zaprzestanie eskalowania konfliktu, a brytyjska premier Theresa May chce wszczęcia dochodzenia w sprawie wydarzeń w Strefie Gazy. Pilnie potrzebne jest ustalenie, co wczoraj się stało, poprzez niezależne i przejrzyste dochodzenie. Trzeba zbadać, dlaczego strzał miał taką siłę i jaką rolę w tych wydarzeniach odegrał Hamas. Palestyńczycy mają prawo protestować, ale protesty te muszą być pokojowe. Choć nie kwestionujemy prawa Izraela do bronienia swoich granic, podkreślamy jednak, że użycie ostrej amunicji i ofiary śmiertelne będące tego skutkiem, to wszystko jest bardzo niepokojące. Apelujemy do Izraela o zachowanie powściągliwości. Premier May wypowiedziała te słowa podczas konferencji kończącej wizytę Recepa Erdoana na Wyspach. Turecki prezydent oskarżył Izrael o dokonanie strasznej masakry i skrytykował USA za to, że jak przekonywał Waszyngton, położył pod nią fundamenty. Trwa dogaszanie pożaru hali w stoczni produkującej jachty w podpoznańskim Zakrzewie. Jak informują strażacy, sytuacja jest już opanowana. Około godziny 17 odebrali zgłoszenie o pożarze hali magazynowej w Zakrzewie. Zadzwonili pracownicy firmy, którzy zdążyli się ewakuować z budynku. Hala została już ugaszona, uratowano część administracyjną, nie udało się uratować części magazynowej. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał w pożarze. Dym unoszący się nad halą widać było z kilku kilometrów, także w Poznaniu. Łódzcy strażacy informują, że nie znaleźli nikogo w pogorzelisku marketu, który spłonął dziś w Radomsku. Akcja poszukiwawcza została zakończona. Nie natrafiliśmy na osoby poszkodowane, poinformował rzecznik strażaków w Radomsku. Ogień niemal doszczętnie zniszczył wielkopowierzchniowy sklep przy ulicy Jagiellońskiej. Korea Północna grozi odwołaniem spotkania Kim Jong-una z prezydentem USA Donaldem Trumpem z powodu trwających manewrów wojskowych Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Państwowa agencja nazwała te ćwiczenia prowokacją. Spotkanie Trumpa i Kima jest planowane na 12 maja i ma się odbyć w Singapurze. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych anuluje decyzję o usuwaniu drzew zaatakowanych przez korniki w Puszczy Białowieskiej. Polecenie wydał minister środowiska. My się tej decyzji spodziewaliśmy, czekaliśmy na nią i oczywiście jak tylko polecenie ministra środowiska dotrze, to dyrektor generalny podejmie kroki, żeby anulować decyzję numer 51, która też trzeba powiedzieć o tym, że od wielu miesięcy już nie była wykonywana, więc tak naprawdę była takim martwym dokumentem. Mówiła rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska. Minister środowiska Henryk Kowalczyk wydał polecenie uchylenia decyzji o usuwaniu drzew na terenie Puszczy Białowieskiej, bo jak podkreślił, wzywa do tego postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 kwietnia. Unijni sędziowie uznali, że prace prowadzone w Puszczy Białowieskiej są niezgodne z prawem unijnym. To był serwis Trójki. Noc pochmurna, miejscami będzie padać i grzmieć. Jutro podobnie i chłodniej. W Kielcach i w Rzeszowie będzie 16 stopni, w Katowicach i Gdańsku 17, we Wrocławiu i Opolu 20, a najcieplej 22 stopnie pokażą termometry w Poznaniu i w Suwałkach. Trójka. Program Trzeci. El? Muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Oklaski, poszumy. Jeszcze państwo nie rozpoznali. Dobry wieczór, studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Po dźwiękowych anomaliach pogodowych zaistniałych w szczecińskiej filharmonii na koncercie naszego wybitnego syntezatorzysty pojawi się liryczny temat prologu Małego Księcia. Najnowszą wersję tego instrumentalnego przeboju, przypominam, myśmy razem uczcili świeży fakt wyróżnienia medalem Gloria Artis zasłużonego artysty Marka Bilińskiego. El muzyk doceniony, zasłużony kulturze. To jak na razie środowiskowy ewenement. Dekoracja odbyła się parę dni temu na koncercie Radio Poznań Jazz. I jeszcze o jednym zdarzeniu, tym razem z bardzo nieodległej przyszłości. Pojutrze Marek Biliński ukończy 65 lat. 17 maja, łatwo policzyć. Zdrowia i niegasnącej twórczej weny życzy program trzeci. Przez 10 minut z odznaczonym kompozytorem będziemy po jego fantazyjnej drugiej stronie świata. Magia i siła El Muzyki. Temat przebojowy Marek Biliński i medal Gloria Artis. To nagłe, dynamiczne uzupełnienie naszej projekcji w półmroku. Za chwilę całkowicie odmiennej, lecz również będącej wydarzeniem z L-sceny. Elektroniczny cyrk to festiwal niemieckich fanów. W ubiegłym roku odbyła się jego 10. jubileuszowa edycja. Dzięki unikatowym nagraniom możemy zaprosić Państwa na kameralny popis międzynarodowego tria. Koncert z roku 2015, liczba mnoga w zapowiedzi, bo Studio Muzyki ma wyjątkowego gościa. Roxana Wikaluk. Dobry wieczór Państwu. Prosto z teatru? Żydowskiego z synagogi. Repertuar El Muzyka? Repertuar, o nie, jest zupełnie co innego. Tam było grane co innego. To był Purim Spiel. Twoja bogata twórczość jest znakomicie omawiana w internecie i w niezliczonych wywiadach, których udzieliłaś. Wiemy, że w Polsce to głównie teatr. Również zamierzenia tak między muzyką ludową z różnych stron świata a jazzem. A coś, co możemy zaproponować słuchaczom wtorkowej i trójkowej audycji, to właśnie elektroniczny cyrk. Rok 2015, a wcześniej właśnie tam ze Steve'em Schroederem wystąpił twój artystyczny mecenas w Polsce, Józef Skrzek, 4 lata przed waszym triem. Tak. Czy tak podążałaś, jeżeli chodzi o muzykę, tropem właśnie naszego genialnego artysty ze Śląska? Nie, na pewno nie. Nas zaproszono właściwie Wolframa, a Wolfram zaprosił mnie i obydwoje zaprosiliśmy Tilo Tomasa Kriegera. Krieger to jest fantastyczny wiolonczelista niemiecki. I właściwie jak występujemy z Wolframem w duecie Moon and Melody, to ja tam śpiewam i gram na instrumentach elektronicznych, koloryzuję. Natomiast w tym momencie, w tym triu ja przeważnie gram na pianie. Wokal pojawia się bardzo zdawkowo. Ale to elektryczny instrument Rhodes. Przynajmniej myślę o tym koncercie, o którym za chwilę słuchacze trójki dowiedzą się znacznie więcej. Kto to jest Wolfram der Spera? To chyba nie musimy w tym gronie fanów mówić. A zaproszony wiolonczelista to takie miłe uzupełnienie i rzekłbym, że nawiązanie do obowiązującej w niemieckiej L-muzyce, także w krautroku, tendencji. Wiolonczela jako uzupełnienie brzmień syntezatorów. Jakkolwiek Wolfram grający nie tylko na elektronicznych instrumentach, równie zręcznie posługuje się smyczkiem. Owszem, tutaj mowa, tutaj kłaniamy się instrumentowi, który się nazywa Steel Cello albo Bowsheim, autorstwa Boba Rutmana, który dzisiaj akurat ma urodziny. Wolfram jest tam z nim w Berlinie. No, jaki sezon, żebyśmy się wszyscy w trakcie słuchania L-muzyki powoli starzeli. Może zaproponujmy już teraz wgląd w dokonania w elektronicznym cyrku w Detmold w roku 2015. Ich darf ganz herzlich begrüßen Wolfram Spürer, Roxana Wikaluk und Tilo Thomas Krieger. Viel Spaß! Thank you.

Kosz, pył, po niemiecku Staub. Wspólna kompozycja Wolframa Spery i Roxany Wikaluk. W tym roku elektroniczny cyrk otworzy się na L-Muzykę w drugiej dekadzie września. Detmolder w połowie dystansu między Hanowerem a Dortmundem. Przypominam, że pani kompozytor jest razem z nami. Przyznam, że ze wzruszeniem czytam te fragmenty twoich polskich wywiadów, w których powołujesz się na tradycję L-Muzyki, wymieniając nie tylko polskich artystów, ale także takie tuzy jak Wendy Carlos, Isao Tomita, Klaus Schulze, Tangerine Dream. No ostatnio to chyba Der Spira to jest ta postać, która nie dość, że uważana jest za kontynuatora pewnych tradycji, jakkolwiek wydaje mi się, że Wolfram jako organizator happeningów muzycznych i eventów już dawno przekroczył ramy tego, co nazywaliśmy krautrockiem, czy też szkołą berlińską. Zdecydowanie tak. Poza tym nie zapominajmy o tym, że Wolfram przede wszystkim jest inwentorem, to jest wynalazca. On przynajmniej uważa siebie, chociaż ma na koncie nagranych i wydanych ponad 30 płyt, jest to wynalazca. On lubi, kiedy stoły wydają dźwięki, krzesła cię też unoszą dźwiękowo gdzieś tam i plecaki też pomagają ci przekształcić twój głos i to, co się dzieje wokół, w coś bliżej nierozpoznawalnego. Więc jakby tutaj on i organizuje on właśnie wystawy skulptury dźwiękowej, rzeźby dźwiękowej. Ale twoja obecność w tej muzyce, w trio, te różne wtręty, to przecież te, które być może dla słuchaczy z naszego kręgu kulturowego brzmią często swojsko, znajomo, to nie są pomysły Der Spiry, a ta rozmaitość, te swojskie ornamenty, ta muzyka zawdzięcza właśnie twojej obecności. Jak najbardziej. Teraz leci we tle. Tam stojala dziwka krasna. To jest centralna ukraińska pieśń ludowa, która sama po sobie wplotła się w nasze z Wolframem poszukiwania muzyczne podczas prób. To był taki okres, kiedy ja, która przede wszystkim śpiewam jednak w życiu, prawie nie śpiewałam, a bardzo dużo grałam na pianie. I my siedzieliśmy całymi dniami z Wolframem, graliśmy. I coś się zaczęło pojawiać, inne wymiary. Zaczęliśmy po prostu unosić się dokądś, nie wiem, zupełnie inne obszary, wymiary, nie wiem jak to nazwać, gdzie indziej. I zaczęła się pojawiać inna kolorystyka, pojawiać inne brzmienia zupełnie, współbrzmienia. Wolfram to jest taka rzeka, która płynie, a ja jak ta rybka, zanurzam się. I Tilo Thomas Krieger, który jest złotą nicią tutaj idzie, takim boskim świeceniem. O matko, jestem zainspirowana teraz. No. Bardzo pięknie to opowiedziałaś, tylko dodajmy, że mówimy o wydarzeniu, o koncercie z roku 2015, a aktualnie, tak. O ile mnie świeża pamięć nie myli, to wasza muzyka już obywa się bez wiolonczeli. My mamy kilka projektów. Jeden drugiemu nie przeszkadza. Jest projekt z fantastycznym Konstantinem Atanasiadisem, saksofonistą od Boga. Jest nasz projekt z Wolframem, który się nazywa Moon and Melody. Jest Wolfram der Spira, który features Roxany Wikaluk, przedstawia Roxany Wikaluk, jak to było w Zollingen kiedyś. Być może powrócimy też do tego tematu. Jest dużo różnych wariantów. Dużo różnych. Także te odrębne projekty żyją. Ale wygląda na to, że jeżeli chodzi o L-muzykę, czy też muzykę eksperymentalną, od niechcenia inkrustowaną elektroniką i dźwiękowymi fantazjami Wolframa, to odbiorcą jest głównie zachodnia Europa. Tam przeważnie gramy, ale wiem, że nas teraz słuchają na przykład w Rosji, w Ukrainie, słuchają nas w Stanach, słucha mnóstwo moich przyjaciół w Polsce, przede wszystkim we Wrocławiu i we Warszawie. Mówisz teraz, masz na myśli także w tej program chwili, trzeci. W tej chwili, tak, ale są, znaczy zaczęłam z daleka, ale wiem, że są fani w Ukrainie, są nasi, nie lubię słowo fani, nie lubię, są ludzie, którzy słuchają naszej muzyki w Ukrainie, w Rosji, wiem na pewno, jest grono. Nie wiem, jak wielkie, być może się powiększa, wiem, że jest kilku ładnych osób. W Polsce też. Zanim weszłam na antenę, to dostałam niemało powiadomień, że oj, Roxy, będziemy z wami. To jest tak strasznie miło. Dziękuję wam, kochani. A bądźcie, a czuję, że jesteście. Dajmy szansę sympatykom waszej twórczości. Utwór nosi tytuł Dusk. Zmierzch. Dodam chyba, że półmrok. Projekcja w półmroku w trójkowym studiu El Muzyki. A jesteśmy na festiwalu Elektroniczny cyrk. Letni teatr w Detmold, elektroniczny cyrk, festiwal muzyki wykonywanej na żywo, rok 2015. John Dyson, grupa No More, Misza, także trio pod dyrekcją Wolframa der Spyry. A jeżeli chodzi o reprezentowane tam gatunki muzyczne, to ambient, synth-pop, wave, krautrock, elektronika. To była 8. edycja festiwalu. A już rozpoczęła się kompozycja Dog Fest. Wspólne dzieło Wolframa i Roxany. Dog Fest, tak. Właściwie dziwny jest rodowód tego utworu, zwiastun filmowego festiwalu. Dokładnie tak, Jurku. I do festiwalu promującego produkcje dokumentalne. Tak, tak. To jest światowy festiwal, który się odbywa w Kassel co roku. I my zostaliśmy z Wolframem zaproszenia do stworzenia muzyki. Jedna minuta, zwiastun. Dostaliśmy materiał wideo i nam się tak to skojarzyło. Właśnie. Że się zrobiło 16 minut. Że się zrozumiało. Później nas to zainspirowało. Myśmy tak weszli w te minuty. W ciągu jednej minuty można przeżyć o Matko Boska ile. No i tak oto właśnie przeżyliśmy. I później to się rozwinęło. No, my tak weszliśmy w ten klimat, że tuż po tym, jak zrobiliśmy tę muzykę, było zaproszenie i wizja zagrania na wystąpienie na festiwalu w Detmoldzie. I mówię, ty słuchaj, Wolfram, dawaj zrobimy ten doklad. No dawaj, spróbujemy to rozwinąć. Jak doszedł Tilo, notabene z Wolframem przez miesiąc graliśmy, Tilo doszedł na dwie próby tylko, na dwa dni. Doszedł Tilo, przyszedł i dograł ten dokwest, już dopiął to po prostu. I nam to się rzeczywiście zrobił kawałek taki, że zaczęliśmy, nie chcieliśmy przestać. Ja już nie pamiętam dlaczego, jak przestaliśmy. Ten twój instrument, o którym mówimy, Rhodes, to było wiele modeli tej przenośnej klawiatury. W twoim przypadku te nowsze Rhodes to instrumenty MIDI, a więc możliwość grania dźwiękami syntetycznymi, próbkami i tak dalej. W utworze Dog Fest twoje brzmienia, twoja gra staje się coraz bardziej obsesyjna, ekspresja nie utrzymuje się na tym samym poziomie, a rośnie. A finał, którego tego wieczora słuchacze nie usłyszą, to preludiowanie twoje z ascetyczną wiolonczelą. Czy ta muzyka z elektronicznego cyrku zostanie opublikowana na płycie? Bardzo byśmy chcieli, żeby to zostało wydane. No póki co nie ma takich widoków, ale cóż, kto wie? Kto wie, co będzie jutro? A najnowsze nagranie? Najnowsze nagranie to już z Olingen to mówiłam, też chcielibyśmy wydać. No natomiast została wydana płyta w 2017 roku pod tytułem Requiem. My nie mówimy z Wolframem, że to jest nasz rekwiem, brońcie Panie Boże. To jest rekwiem, który stworzyliśmy przy bardzo ciekawej okazji. Kiedyś być może, jeżeli zechcesz przedstawić tę muzykę w swojej audycji, to opowiem więcej. Elektroniczna msza. Coś... z białym głosem solistki. Tam nie ma białego. Tam jest, tam w oparciu o tradycję śpiewów gregoriańskich oraz madrygalowych. Wychodzę i jest tam jak najbardziej ukłon w stronę klasycznej formy requiem. Jest tam łacina, po raz pierwszy śpiewałam łaciną i to jest niesamowita rzecz, przy okazji też opowiem. Natomiast jest to w podstawie muzyka elektroniczna, fortepian, melodyka, czyli dęty klawiszowy, dzwoneczki, oczywiście głos, saksofony i Manny Neuermeyer na perkusyjnych. A jeżeli chodzi o elektroniczny cyrk, to może dopowiedzmy, że Roxana Wikaluk, gość dzisiejszego wydania Studial Muzyki, grała także na klawesach. Klaves, tak, w Polsce się mówi klawes. Tak, jest, było tam parę momentów takich, to były dźwięki przetwarzane przez Wolframa, więc dużo delayu było. i później jeszcze innych efektów lampowych na to nakładanych, więc rzeczywiście chmura powstała. Z jednego puknięcia nagle urosła. To jak w cyrku, już... jak w cyrku, magii, jak w cyrku. To już chyba nomenklatura używana przez inżyniera dźwięku, wizjonera współczesnej muzyki, Wolframa der Spyry. Tak. Przez 5 minut jeszcze do 23 jesteśmy w roku 2015 i tam trio. Zechciej przypomnieć muzyków. Wolfram der Spyra, analogowe elektroniczne. Thilo Thomas Krieger, wiolonczela. Roxana Wikaluk, piano, głos, melodyka, claves, czyli klawesy. I jeszcze gościnnie wystąpili Alliant Voice, duet wokalny męski. No, tego też chyba nie usłyszymy dzisiaj. Nie usłyszymy, bo już dosyć późno. Projekcja w półmroku. Pięknie się zaczęła i pięknie się kończy. Gościem studia była Roxana Wikaluk. Dziękujemy Państwu. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne.